Igan urtean, Orzaizen eta Larrazken hontan Barkosen eta Sohitako haskuntzak hunki kizadia. Eta orokorki Akitania eskualdian eitarzuna doi batian hedatzen aida. Administrazionia, Serbitxu Veterinarioak eta Labuantxako sindikatak bildu die prefetuan hartu behardien erabakiak adosteko. Egun, administrazionian zat eitarzunai bu egiteko kabaliak eho behardia. Nikola Lekarroz, Pagola Kolaboia eta ELB sindikateko ordezkaia. Aujourd'hui, il n'y a absolument aucune étude qui est faite sur pourquoi la maladie redémarre. Donc, Egun, ez da ikerketaik eginik zertako eitarsuna berriz abiatzen den. Administrazioak eraiten deikuna da, tuberkuloza, hasku eta basurtek kareatzen diela eta hoiek diela eitarsun hoi bariatzen. Seule chose que nous dit l'administration aujourd'hui, c'est que... Administrazionak ez du ez estudioik egin, hots, kabaliak ehor behar diela eitarsunain bu egiteko. Berize eraiteko, Serbitxu Veterinario eta Administrazionian zat ez da beste elkibideik, behiak eho behar dia. C'est l'abattage des animaux. ELB sindikaten ustez behar da egiazki xerkatu zertako eitarsuna berriz abiatzen den, zeren eta huai egiten den azterketa espeita bate fidagarri berize Nikola Lekarroz. Les prophylaxies viennent de débuter. Elles ont débuté là, donc mi-novembre. Donc on est vraiment sur quelque chose de très proche. Donc il y aurait 22 élevages qui auraient déjà eu au minimum une bête qui aurait réagi donc en tuberculination. Sur ces 22 élevages, il y a zéro bête pour l'instant de positive. Barkoseko haskuntzatik elkiden kabale bati eitarsuna atzamanik izan zaio, kabale hiltegian egin zen azterketa batetan. Ondorioz, haskuntza hortako hogei bat behi ehoazi behar izan dia eta azterketek jekutsi die batake etxala eitarsuna.